الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. سورة الأحقاب هذا حواميم آخر سورة او په دې کې با جوابي دی او لسم شوبه چې اخر کې وي چې زمونږ د اولیاء او مددګارانو سره په نزدېکت کې برکت ته په نزدېکت کې برکت ته ځکه نه پریږدنو د دې نوم ته برکت حاصلین. دا جواب بوم د صورت په اخر کې راځي. اتشتم کې چې فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها دې لپاره نیولیو چې دې په زمونږ الله سره نږدې کېږو. الله وی ولی نزد نکړه ولی اخلاص نکړه. دمو جدا مخکې ضرورتونو کې د شوباتو جوابونو دیک به مې خدا د هغه ټولو صورتونو یو نتیجه او ثمره ده چې اشاره تن و هغه ټولو ته دی صورت کی اشارہ کئی. درے مداو چی دی شبہات ختم شو ختم شو دی صورت کی با دینا مطالبہ کئی چی دلیل پیش کہ کن شبہات غستاس و رد شو اس کس دلیل لسرعی حقیقی و یقینی نا پیش کہ سلورم داو چه سوره جاسیه ختم که پا توحید بانده بی حدا و بی انتها فلللہ الحام. سوره احقابی شورو که پا مزمت دا شرک بانده ردی زم بیانه اب انزم داو جاسیه کی ویلیو ام حضب اللذین اجتراح السیئیات یو اجتماعیات کے جدا مجرمان وی چه منگا ہم نیکانیو ہم انگلب ہم اللہ جر را کے ندی صورت کی بداغی تفصیلو کی بیا سورہ احقاب کی پن لسم آیات کی بداغی بیان شی ګوره ضرونه یو شانت نشي کېده ته حال ګور کنه یو ور حال او بل ور حال ګور اوی دواله یو شان نه دینو ته څنګه د حق پرست په شانت شي راوی په شان اوی سره به یو شان رب تی جزی زاو چی جیسی یکیم ویلیو دا قرآن ترغیب کی جہازا بسوائر للناس شلم آیات کی او حدن و رحمت دا قرآن بسوائر دی او دی صورت کی باومو ایحازا کتابا مصدق اللسانا عربیا بلداو چل تیویلی و اتلسم کی سم جاننا کالا شریعت من الامری تمو لگلے دنیا تا فیو خاص شریعت سرا نصور احقاب کی با نحم آیات کی ہوئی قل ما كنت بدعا من الرسل زخد نور پیغمبران ناشنا نیما چغی کم شریعت راوڑے و امام راوڑے طول پدی یو شریعت راگی لشو بل دعاو چی جاسیہ کیوی انما عز اللہ حق دو دیر شم کی تاسو قیامت نمان ہے اوائی چمون خونپوئی گو انما عز اللہ حق احقاب کی بام اوئی چاہ مورو پلار قل زیتا نصیت کی چاہ گمراہ شوئے دے نواتوئی چوئے لکا آمین قل لزم آیات کی انما عز اللہ حق ایمان روڑا قیامت حق دے دا اللہ وعد حق دا قل داو چل سیمیلو یوم تقوم ساعتو یوم ایدی یخسر المبتلون ویشتم آیات کی چه قیامت کی وسوک دیر رسواشی باطل پرست دی صورت کی با وی داغی و رسوائی با خیخا شلم آیات کی یوم یعرض الذین کفروا علی النار جہنم تبور مخامخ شی چه یعرض الذین کفروا علی النار دیر بے رسوا کی دیر خبری باوتو کی سورہ یاسین کې عمرت کړو په اتباع الهوا باندې د رښتمایات کې آرائے تمن اتخذ الهو هواهو اضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة دې سورته احقاب کې وای شپږشتم کې فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم اس په دې ورنه کړواله اگر خپل وګونو سترګو ہے التم ویل پینځشتم کې چې دی باندې قران بیانېږي ذات تعالی علیه آیاتنا بیناتن قالو ما کان حجتهم دې دلیل دوي چې زموږ مشران راځوان دي که ها دې صورت کې به هم آیات کې وای چې ذات تعالی له آیاتنا بینات قال الذين كفروا للحق ذي وتسحر وجادوي رتي اسمي بیان شو چې شبهات باطل برست خو زخان شو او باطل پرست بخپل جاسیه شو پشان دا احقاب او دا احقاب والاو ذکر باو کی کنو چه اغی سنگ جاسیه شو اغی تفصیل لپکی سورت دعوان جواب دے او لسمی شو بے دے چه زمانگا دیدی اولیاؤ پو جا اللہ سر نیز دیکت تے قربانن آلیہا اگی جواب باوکی اور سر رد شرک فی الدعا دغسی رد شرک فی العبادت طول برا جمع کی او دو باب دی اول پینزل سوایتن کی ادو امداغین تراخرہ پوری دی اول باب خیر ترغیب قرآن تا سنگ جداد حوامیم و طولو یو طریقہ و او دلیل عقلی و ذکر کی توحید باندے یو دین مطالبو کی چتا سرسشتے دلیل پیش کہہ کنا او دلی اتخویب و غریب قیامت کی آلیہ او سرا جگڑی ابی ازواجر دی امی اقولو نبترا ویدے دستان نا جوڑ کرے از اگی جوابونا چکل ما کنتو بدعم من الرسول قل رہتو من کان من عند اللہ دا ټول جوابونه دا غشوبه چې دې ځان نه جوړ کړي. وقال الذين كفروا للذين امنوا بیا ترغیب قران ته بیا پین رسم نه پلا ترغیب اعمال صالحه او ذکر کوي د دوړو فریقین نشان او دی جناتو نو دلیل ذکر کئی نقلی پا صداقت تا قرآن بانده چه گور پیریانو یو دلواو ری دو اگی پی ایمان راولو او تاب ستار وقت بیانی گی ساز پی ایمان راولو ابیا تا خوی پی دنیاوی پا حلاکت دا عادیانو مدی کرکی سورت ممتاز دے دلیل نقلی دی جناتو او پشاہد دی بنی اسرائیلو او پتصدیق دی رسالت حامیم اللہ پوئی پمانا دی تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل ایدل قرآن طرفا دا اللہ ندیچ غالب او حکمت والده ما خلقنا السماوات والارض اللہ ایمان دی پیدا کری اسمان نوز مکان او سجی پامین دیز بارو کی دی اللہ بالحق مگر دخپ الحق دا پارا دخپ الوحدانیت دا پارا او می شبنی واجل مسمان یو نیٹی مقرر شوی پوری چوا قیامت تیر والذین کفروا عما انذروا معرضون او خلق تی مشرکان دی او کافران دی داغی قرآن نا چیرولشی پاغی سرا مخڑون کی دی قرآن خو اللہ دل نازل کرو چه مخی ویلشو لیتون دیرا لیتون دیرا او لیون دیرا چه با دی سر خلقو یا رولش خوا او دی داغین مخڑون کی دی نو دا دین مطالبه کی دا دلیل چه دلیل حق و دیر ذکر شو او ستاو دا طول شبهات و جواب نو شو وتاو دلیل پیش کئ کنا قل ارایتم ما تدعون من دون الله وایا خبر را کئ داوی چتا سو یرا بلے بغیر د الله نه په خپل حاجاتو کې استاد علی حجری داوی په حق را توه ارونی او هیمات ما ذا خلقو من الارض چیغی سو پیدا کری پز مکہ کی ام لون شرکن فی السماوات یا دا غید پار سبرا خش سے پاس ماننو کی ایتونی بی کتاب من قبل هازا روڑای ماتا اللہ ای ماتا دمر روڑو ساسو مالسا نروڑای روڑای ماتا سا کتاب مخکر دی قرآن نا او اثارت من علم او یاس نخاو نشانا علم د پخوانو انبیاءو داغین اس قول از ملفوظات مکتوبات شته دي ځکه دلیل خدغه ته وي یا د بخوانو کتابونو خبري، یا د بخوانو انبياو نقلي، یغی تا آثارتن وی دا علم نخی و نشانی انہوں کن تم صادقین کتا سرشتی نیے چی مونگ سرم وی دلیل شتا مسالہ بس انہوں شوا اسور سرنو نو زجر دے او حال مشرکینو پا قیامت کے سخت زجر پا شرک اللہ وی چتاو سر دلیل نشتا و بیام شرک کوئے نو من اضلو تم را گمراہو نشتا پا دنیا کی بل سوکو سوک دیلوی گمراہا دا غچانا چی مدد را مدد شوائی بغیر دا اللہ نا بلنو تکی دعوت ولور کی اخپلو آجتونو کی را واری بغیر دا اللہ نا سوکو من ارسوک چی دیگه ټول داخل لیخ من کاغا دیسو اسنام و اوسان دی کاغا نیکان بندیان دی اولیاء کرام دی ملائک عزوام دی ارسوک چی دی من لا استجیب لہو الیوم القیامت اگا سوک چی قبولتیانشی کولے تدید پارا تر قیامت پوری من لا استجیبو کل معبود من دون اللہ ہر معبود کی بغیر دا اللہ من الجن والانس والاوسان چیدیو ترا مدد شوائی الہ یوم القیامت سمانا لیو دمر جوان دی دمر عمر بی منگویلیو دا کنائی دا دوامنا چیلے عمل قیامتی قرآن ذکر کی نو بطلب ہمیشو آلی لکا عرب چی ذکر کی نو امادامت السماوات والارض اغم کنائی دا ہمیشو آلی قرآن چی ذکر کی نو یا الہ عمل قیامہ تردید پانا ذکر کی چٹیر مشرکان تاوئے چې سې دل درکړو اسی دې راځي ځان کړې اسی سې دل درکړو ناغي وی چې مونږ ستړي نه یو مونږ بزو رازو الله وی تو تر کمی پورې دې راځي تر قیامت پورې تلې راتلې شي دومره دې کلک دې بده خپل شرک باندې ها وهم عن دعائهم غافلون دیو لبل دلیل بیان کر چیسا اسی زیر آزی زکا چیسا دغا اولیاء استا دغا نازولی چیتا والا زیر آزی اگه استا دغا آوازنا ندی خبر اگه اسا خبر دی اللہ وهم یہ ذکر کر چیسا دغا عقل مند خلق دا پار رازی تدیده بند نیکان بندیان اولیاء کرام تدیده آوازون غافل دی ندی خبر حقیص دا آوازون اللہ ناوری کنا که جنتیانی ناغی وگون ساتلی دی چلی اسمعون فی آلغوان ویزا حشرن ناس کانو لهم اعدان اللہوی قیامت کی بیونوینی کله چې را جمع کړی شي خلق او په قیامت کې په محشر کې شي باندې نیکان بندیان چې دی وطنن اولیاء کرام وي او دی وسره ډیر محبت ساتي دیبا دشمنان شي زدي لهم اعدا خاص د دې دشمنان بشي چې خبر شي چې ګور دې مونږ ته په دنیا کې आवाज نه کول مونږ نه کارسازان جوړ کړی مونږ له ذمہار جوړ کړیو چې دا ته بي ذمہار دي دا زمان دا ني ذمہار دي دا او مونږ د به شکرانه او نظرانه راوړي سخت دشمنان به شي ښا وکانو به عبادتهم کافرین او بګر دي د دې په عبادتونو باندې انکار کوونکي ولې دا هو بے دعا ته عبادت وی ښا وهم عن دعائهم وی وکانو بی عبادتهم دا تا چه اوازونه کلی دا تا عبادت کلی خواه اوغا عبادت تی کلی چه حدیث تو نعمان ابن بشیر کی راغلیو چه دعا والعبادتو دعا سشه خود دا عبادت تی کن دا خو مغز دا عبادت تی نوکه دل طبیعت عبیرو کو دی با دا عبادت تا دی خلقنا انکار کئی چه موسا خبر یو دا خو دی با قیامت کی حال شی و الزواجر دی اول زجر دی پیارات دا قرآن سرن چه وس و تمینت کئی اور ابلیه قرآن تا چراشا قرآن خوای عقیده صحیح کا عمل صحیح کا او لگ وقت دی بیا گوره سنکیگی کلاچ بیانولی شی پدی بانده آیاتونا زمونگا واضحا آیاتونا دا توحید آیاتونا دا تبینات ہوئی کنا قال اللذین کفروا للحق لما جاؤم نویل اغا کسانو چی دا کفر و شرکی اکڑے دی دی قرآن تا چی حق کتاب دی او کل راغ دی تارا و رسیدو او پیغمبر پتماو چی بدی باندی با سرو کی دی و ایمان روڑی ناغیس ہوئی آزا سحر مبین تا اخکار جادو دی ہوئی خواد ایو زجرو چی قرآن تینم کی خود سحر و جادو دویم ام یقولو نبترا پدغیم صبر نکی بلکه وای چې نه دا د ځان نه جوړ کړی دا قران دې د ځان نه جوړی ښا الله طرف نه نه نازلی قل وای او ته نه افتریتو کچری دا ما د ځان نه جوړ کړی بل فرض ان راغلی ولا تملیکون لی من الله شیئا تاسو نه ذمہوار زما د پاره دا اللہ دا عذابنا و دا اللہ دا گرفنا اللہ سون کی این افترے تو ہو مانا کچردہ ما دا زن نجوڑ کری اللہ و مال سزارا کئی کنا چی احقاب کی براشی احقاب کې بیا راځي ولو تقول دا سوره حاقه کې ولو تقول علينا بعض الاقاويل تاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الله یې کدی یو خبره په ما جوړ کړه زه به ونی سم په خپل زور سره په خپل قوت سره دلتا و سراغ حکم پروت تخا قلی نفتریته فا ان اللہ یأخذنی اللہ مارا نسی کنخا فچی اگا می رو نسی نفلا تملکون لی من اللہ شیئا تاسو نشیئ نیزی موار زماد پارا دا اللہ طرفنا زرهم و اعلم بما تفیدون فیه ما خو نه جوړ کړی ده ځان نه ولیکن دا تاسو چې سکوي کنه الله په دې ډیر خپوي تاسو برانی سي تاسو له سزا درکئ الله ډیر خپويږي پاسو چې تاسو به کې لګیاي شروع کوي تفیذو نفی بل خبرام نشته ها او زما رسالت او نبوت یقینی دے زکا کافی دے اللہ گواہی کون کے زما استاد پمیند کے زما پر رسالت باندے وهو الغفور الرحيم او دغا اللہ دے بخشش کون کے مہربان نما بل چاہتا جت نشتا دلیل تخا دقا دا اللہ گواہی و شہادتو تما دا پارا پورا دے دی بیا خپل خبره کوله چې ته د نورو پیغمبرانو په شان ته نه یې کنا هغه خپل امتون ته ډېرې معجزې پېښ کول غواړي یوازې موسی علی السلام نه معجزې راوړې وي تا خو مونږ ته یو عمره نه وړه کنا هغه فرمایشي معجزه چې مونږ یې ځنه غواړو چې د عربو د غرونه دی بل پلکا په دې زمکه د عربو کې د نهرونه جاری شي نو ته مونږ ته زوخه یې کنه نو جواب راغی قل وای او تا ما كنت بدعم من الرسل یو معنا نیم زو ناشنا د نورو پیغمبرانو نه زو او مخکنی پیغمبران یو شانتی یو په دې کې چیغه بندیان او زوم بندیم اغیتم وحی کی داماتم وحی کی گی اغیم دا دنیا نا پا وقت پل وقت باند رخصت شو از با ما رخصتی گم زخو بل شان نیم آ داگه پیغمبرانو پا شان تیم کنا از ما پا اختیار کی دانشت ده تاسو لما جزی روڑما دویم دادا بدعان اول تویلشی تکا بدت اگا کار تویلشی نوی کار چمک کی چانهی کرده تو توائی جو دخو اول دا پیغمبران ننیما اخر دا پیغمبران ننیما دو خلق اصل کیا ده چو پیغمبر تا اولین و آخرین وی اولین و آخرین امت تے پیغمبر ندے وَایَ وَتَعْنِیم زو اول بخاری دا مانا کی اول پیغمبرانونا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ازد دینام نیم خبر ما تعلم نشتا چو سکار بکولیشی زمان سرا و سکار بکولیشی ستا سر سرا راتلون کی وقت کی پدی دنیا کی دی دنیا در راتلون کی وقت ما تا علم نشتا چی ما سر بسکی گی او تاو سر بسکی گی سمت لب یادا سے حال چی راتلون کی وقت کی با زمان جنگ کی گی دی کافرانو سره نو چې زبا غالب یې ما کاغي به غالب یې ما ته هیڅ پته نشته انا دې علم شته دی دا له مکی خبرې ښه نبی اسلام هجرت نو کړی دغه ځام پکې رالو چې زه نیم خبر چې زبا د دې ځای نه وزم بل ځای ته وزم هجرت بکوما که نه بکوما هیڅ پته ما ته نشته دا دنیا حالو ته بیانې د آخرت خو وي الله ته دومره ویلي ورستو راځي چې لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تأخر اجمالاً یې ورته ویلي چې بس الله تعالی ته سم معاف کړی دی کنه لیکن د دنیا زراتون کې ژوند پته خو نشته کنه چما یو فعل بی ولا بكم ما سره بس کیږي تاسو سره بس کی چې سخت برازي کراهت برازي کامیابی برازي کمزوري برازي هغه وته وی چې څنګه پیغمبري چې تاسو ځان پته نشتا وتوایا ان التبع الا ما يوحى الي زمان نور سکار په دنیا کې نشتا زه خو نور سو تابعداري نکوم مگر دا وی چې وحي کول شي ما ته اما انا الا نذير مبين انیم ز نور سو چې دا تاسو باندې مطالبه کوي مگر يرون کې مخکارا ما کار خدا قدیم بل زجر قل ارايتم ان كان من عند الله ويا خبر كيماتا کچری ویزا قران د الله ذ طرفنا څنګه چې دا خبره یقیني ده کنه ما نه دې جوړ کړي سحر نه دې الله طرف نه دې وکفرتم به او تاسو په دې کفر کړی چې موږ نه منو وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله او د دې تصدیق د پاره د دې قران د تصدیق د پاره گواهی کړي یو گواه د بنی اسرائیلونه چې دا قران حق دی هغه څنګه گواهی کړي هغه څه پته ده هغه په وخت کې قران نو هغه څنګه د قران په تصدیق باندې گواهی وکړه نو یې علی مثله د تورات په ذریعہ باندې تورات په ذریعہ تورات خو کنه او تورات کې د دې قران تصدیق موجود کنه ناغه گواذ بنی اسرائیل او داغي په تقاضا باندې د دې قران تصدیق کړل دي نو په دې اساس د ظاهر نه اشکالو وګوره چې مخکې خو بار بار ذکر شوی بقره کې سوره هود کې یونس کې کنه چې د قران مثل نشتا لا یاتون مثله فاتو بسوره من مثله راولې کنه د دې مثل خو نشتا عدل ته ولا ثابت کو چې علی مثله په دې مثل معنا دل تا غنه دا مثل معنا په نزول کې دا معنا اب نزول کې ټول آسماني کتابونه دی او بل مثل دی ولی نازل شوی توراتم نازل شوی انجیلم قرآنم اپا دیت بار سر طول دیو بالمثل لی لیکن پا مضمون کی پا دعوی کی پا دلائلو کی او پا اخبار عن الغیب کی او پا بیان دواقعاتو کی پا دی که خود دیو بالمثل ندی کنا دی که خود قرآن در طولنا اعلاد خواه نگور آگے شاہد بنی اسرائیلو اغا سوکلل اغا پا اغا وقتی فا آمنا ایمان راولو چاگا دبل امت سڑے او دبل قوم او دبل کتاب دکا یہودیان نوکن احلی کتاب نوکن ناغر آگے ایمان پی راولو وستکبرتم اتا سلوی اوکڑا نو جواب ورسره دی چې من ازل منکم ساسو نه بنور گمراهشته په دنیا کې چې یو پردی بندر راغ زبل امت بندر راغ زبل کتاب او ایمان راوړل قرآن تصدیق یو کوم او تاسو مقامی خلق ان تاسو لوی وکړانو من ازل منکم تاسو نه بنور په دنیا کې سو گمراهی ښا حدیث کے راضی سعد بن ابی وقاص وی رضی اللہ عنہ چما سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لأحد یمشی علی وجہ الارض انہو من اہل الجنتی إلا لعبد الله بن سلام سعد بن ابي وقاص وی چې ما نذیر دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه ویلي دی او تن په حق کې کم چې دا ګرځي په مختز مکه باندې کار څومره دی دیو تن په حق کې دا سندي ویلي چې دا جنت دی نو مینال جنت مگر دا عبد الله بن سلام په حق کې ویلي دغه چې دا وی اهلی کتابونو راغله ایمان راوړل یو معنا شاهد شاهدون کې یو ته اشاره ده. چوٹی دی دا ہاں وہ سبا کیا ہے بار ہاں اکری سب سے سبا کیا ہاں بار یا کار لازی آو کار تا دوی بجی سا ہاں انشاءاللہ خدا کرنا سار کلگ من نبس گرم برابر سے دویم قول دادی چی مرد سن موسیٰ علیہ السلام دی فشاہد شاہدو من بنی اسرائیل علی مثلی فا آمنا اگر وقت کی اگر دی قرآن تصدیق کرو خواب بس زبق ہوئے مخواب امیلی سے بھی زبق اللہ خزمان اتو بچے بسو شکا بیا درس نشم کولی کنی دوار تا کواتو پلر کلوم علا بس اللہ دی خوشحال ساتھ ہے بابا پرچھت تعلق میں ش تبلیغ مبلغ پر ہے بس ہاں بس شکر دے شکر دے بس تیرے پاس پیش پرند جسم ما وقت ہو گو قران بم پر ہے ہاں قران وہ قران قران دا تعلق ہے قران تو تب سے ہاں جس نے تو جواری سودنا ستا اللہ کے بعد ہوں غلط میں رہو یہ اللہ وعلیکم السلام او گواہی کلی او گواہ تبنی اسرائیلون علامت لی فا آمنا وستقبرتم اغی تصدیقو کو اتاسو لوئیو کلا پیشکا اللہ ادائت نکیدہ دی قوم ظالمانو تا وقال اللذین کفروا للذین آمنوا تابل زجر دے ویلو دی کافرانو دی مشرکانو دی قریشو جزانی اڈی روچت گانو او زانی اڈی روزت من گانو او خلقو تبیس پکاتو تا دی قریشو یو تکبرو کنا خوا استکبر تو مانا کئی عجیبہ کتاب دے خوا چو سنگم لوی اکڑا دسوی لوی اکڑا چچا به ایمان راوړو او قریش به خبر شو دی ور پورې خاندل چې کډیرو قبیلو ایمان راوړو چې هغه نور قبایلو لکه اسلم قبیله جو ہے نہ قبیله مزینہ قبیله غفار قبیله دا بزر غفاری چې ایمان راوړو نو ټوله قبیله سره مرګر شو دا زموږ مشر دی ټول ایمان راوړ چې قریش خبر شونه خاندلې وې دا څه خلق دی دم څوک په انسانانو کې حسابي هغه ته په خوانو قومونو خبره وکړه چې نوح عليه السلام تباه خپل قوم وي چې مان راکت تباک الا الذين هم ارازلنا بعد الرأي ته په دیوان دې ځان غټي او ځان خوشاله چې زما مرګري دي درزیلان اقا عدد په قریشو کې وها چې څوک به مسلمانان شو قبایل دی ور پورې خاندل وی سړی یو کله خلق دی و ایمان راوړو اداسي عبد الله ابن سلام چې ایمان راوړو نو خپل اهلی کتابو ورته سمره نسبت نه کول چې شر نه او ابن شر نه دا په مونږ کې ډیر ناکار سره دی زمو شران ټول ذات وي بدل لا غي ذات نه خا د دې استکبار ته معنا شو وای دا کافرانو مشرکان په حق داوی کسانو کې چې ایمان راوړي او لکه خاص کر په صحابو کې چې کوم عجزان غریبان بلال سلمان صہیب عبد الله بن مسعود دا غریبان خلک دی وی ایمان راوړو نو دې قریش ووی لو کان خیرم ما سبقونا الیه کدا اسلام حق وی او دا قران حق وی نو دې بو ته زمونږ نه نمخ کې کېدو ها مونږ وی پار کار کې مخ کې یو نو دې کار کې به موږ دې نه مخ کې یو ها خدا حق نه دې کنه ځکه مونږ ته نزو اداوی زمل کو اما کما راضی او ایمان راوړیو او خلق خوشاله چنن پلانی ایمان راوړو نن پلانی ایمان راوړو دا وی څه خلق دی زیور بوره خان دلخه او منذر ذکر کړی دی په خپل کتاب کې د شداد چې حضرت عمر ایمان نو راوړی نو دا وی او وین ځوا زونیرا ناغی ایمان راوڑا را حضرت عمر برا گی رکڑا والا بے چستڑی بشو نو کی بناستا او بے وطوی چی پریدم دینا خوزستڑی شو ما یرا خوزستڑی نوی نو مات یا نو دی باوی وی کدا دین حق وی لو کان خیرن کدا دین حق وی نو زنی ربو تمخ کی کی دادو مونگنا او بے خان دلخا نو روز تو حال ندی معلوم چی بیا سچلو شفا چی حضرت عمر بیا اسلام قبول کنو ازاد اکرانی کئی پی اتڑو اور بے خبے و تاوی چی ما تا سر دیر زیادے کڑے اگیوی نا تا ما سر دیر خو کڑی چستا په یو یو گزار و مالا اللہ سمرا نزیب اوی لوکان خیرم ما سبقونا ایلی خوا کدا دین وروی نو قریشوی چه مونگ با تدار چانا مخی مخی تلیو امونگ با اسلام قبول کرو خدا ندیکن خوا ابن کثیر پدی دیکی وی چه اہل سنت والجماعت د دې اسلام او د دې قران او سنت په حق کې ویلي دي چې کله دې دا قبول کړي ښا چې کل قول و فعل ابن کثیر عبارت دی کل قول و فعل لم يثبت عن الصحابته هر قول او فعل چې د صحابو نه ني ثابت شوی فهو بدعتن هغه بدعت ته لانه لو کان خیرن کچردا سنت وی لسبقونا الی نو صحابه بو ته مخ کی شو یو ها دا ټول کارونه چنن بدعتیان کوي دا باغی کړیو کنه ها جمعې به هم کړیو سلوې خې به هم کړیو ما خامونه به هم کړیو دا تختې لوا به هم پکړیو ها دا ټول کړه نیکه کارونه وی دا باغی کلیو کنخا قبرونا بے پاک کلیو لسبقونا الیه ولی لنم لم یترکو خصلتا من خصال الخیر الا وقد بادروا الیها ځکه صحابونا داسی او عمل او کار ندی پاتې شوی د دینو چری و تمنډ کړی نه دا هر کار ته نو بچ صحابو س کړی دینو دغه دین دی ښا اچ هغه ندی کړی نو هغه دین نه دی دا وی صحابو شان ایدلمیا تدو به الله وی دا دغه سکیږي او دا وی د دنیا یو رواج دی ها چې کوم خلق دی یو نعمت نه محروم شي او بیا ارمان کوي کنه نو بیا دغه خبره کوي او ځان نه کچ کوي بلغه ته نسبت کوي بیمړه دغه خبره نه دغه شي نو اګه دا خوشې وینم موږ به تلاس کړو کنه الله وی ویز لم یهتدو به کله چې دې هدایت حاصل نکوه په قران سره اذ لم یهتدو به کله چې ځان کامیاب نکوه په قران سره پس یقولون وذبحام خوای نور بسوی وذغه بوی چې هاذا افکن قدیم دا په خوانی دروغ دی وی زړی خو هغه خلق وي چې بیا ژوندون شته دي ادم اصلي به کولی دا وی ډیر په خواني ضرورت دي ښا نور څه څنګه جوړ نشو نو ځای جوړ کړه دی به تر اس کوي کنه ښا وزوم چې قران او سنت وته پېښ کړي او ته یې چې د عمل لپاره خدا دي دا نور بدعات دي کنه نوم دغه نسبت کوي ښا پیدا وګورو تا مشران ندی کړی ادي وی چې دا کار خره پیدا کړو نو مشران ولي غیر نه پوي دا هغه علمان نو هغه کتابونه نو ویلي چې هغه ندی کړی نه دا نه دی کنه ښا دیغه حق مې یار غني دلیل یو ذکر شو قرآن په صداقت باندې چو شاهد شاهد دویم ذکر کوي ومن قبلی کتاب موسی امام و رحمان مخکې د قرآن نه کتاب د موسی علیه السلام او تورات د خپل زمانه امامن پېښوا چډیره زمانه داغه نه کار اوست شوی دی کنه بزرګونو پیغمبران موسیٰ علیہ السلام نفس چراغلی دی اگی تورات راو چت کرده دی تورات راغستره تورات خلق و ترسوله دی اگا پیشواهو او دا اللہ رحمتو او اگا دا قرآن تصدیق کئی کنا وحازا کتاب مصدق لسانا او دا قرآن نازیم الشان کتاب دی او تصدیق کئی پدا سی جبی سره چې غړي را صفاده عربي ده د نورو ژبو نه غړي را صفاده غړي را بلیغه ده لينذر الذين ظلموا دې لپاره دنیا تراوي چې ويري هغه کسان چې ظلمي کړي دي عظیم ظلمي کړي دي شرک کړي دي دا دې لپاره نذیر دي وبشرى للمحسنين ازیره ورکی ازیره ده دپاره ده حق پرستو ده موحدینو تا ده قرآن دو سفت دی نظیر و بشیر اگا یت ده صورت حامیم سجده دیر شم آیاتو اغیر آواست بیا تکمونگ بیر ده ده طولو صورتنو یو خلاصه و تتمه او نتیجه ده ان الذین قالوا ربنا اللہ بیشکا کسان درز بشرا تفسیر کئی چی زیر سنگور کئی محسنین اللہ دا سے بیشکا کسان چی دا اقرار اوکا چی رب زمانگا اللہ دے ثم استقاموا بیا په دې قرار باندې کلک پاتې شو تر مرګ پورې تزلزل پیرانغه تزبذب پیرانغه تردد پیرانغه ولی ثم استقاموا څنګه دې سره ډېر مشکلات شي کنه ډېر زلزل دې په دې په ټولو کې استقامت والے شو الا خوف علیهم نبیر په دې باندې پراتلون کې واقع ولا هم یحزنون انا بدی غم جنشی پتیر شیوی عمر پسی پشارت تگو رہا اولائی کا صحاب الجنتی دغدی جنتیان خالدین فی آمی شوی پی جنت کی جزام بی ما کانو یعملون لیکن دا بدل دا تا غی عملونو چی دی کری دی تا پا عمل باندی ملاوی گی تا دا چا پا مخ باندی دا چا پا برکت باندی دا چا پا دعا بای ناس لی جزام میں ماں کانو یعمل نبی شباز قاہوی خود امور مصلحہ بیانی اور جواب کی دعوی خلقو چی سورہ جاسیہ کی تیر شو چیم حسب اللذین اجتراؤ السیئیات انہ جعلہم کاللذین آمنوا عملوا الصالحات یو اجتماعیات کے چیزی ویلیو چنه دا ټول د خدای بنديان دي ادا ټول د الله نیکان بنديان او څو کله منځ نه کوي اروجی نسی او ختم نه کوي او عرس نه کوي امیلاد نه کوي وګوره نور لوی عمل نه کوي نو ولې زی له الله جنت نور کوي دی ویلو کوي اللہ رب العزت دلتا اگت بیان شورو کو اگت بیان ناول ذکر کی او بیان کی داغی ولد صالح چل اللہ اولاد ورکری صالح نیکو ادبناکو چگید مور و پلار قدر کی احترام کی او اغی پاکی ذکیم معاہدینی پا عمل کیم پا سنتی نتراشه دی اولاد حالو گورا ابیار بسی مقابله کی ذکر کئی دغلت اولاد وصین الانسانا بیوالد احسانا منگا وصیت کرده انسان تا پا حق دمورو پلار کی دا احسان کولو چیزی سر با احسان کی سمرجستان کی تا لیکن فرق شتا کنا آیت کیوں قرآن کیوں و حدیث کیوں حدیث کیوں نبی علیہ السلام نے او تفصل پوس کی او سڑے نبی علیہ السلام نا چیز ما دے احسان دے پارا دیر لائق سوک دی زو سره احسان وکما من احق ببری څوک ډیر لایق دی چې زو سره احسان وکما نبی علیہ السلام ورته وی چې امک مور دی بیا وی چې ثم من بیا نبی علیہ السلام وی امک هغه بیا وی ثم من نبی علیہ السلام بیاوی امکا پس الورم ذلیوی چی سمم من نبی علیہ السلام وی ابوکا اباکا پلار دیده ناغی پس الورم ذلیوی چی یاد کرده دی قرآن موی حملته امه کرهن گرزولیو دلنا دی ولد لرا مورد دوام په یو سخت دی کې فوزاته قرآن او بیا زی ګولې په بل سخت دی کې سختې خواري تیر کړی بیا وګوره حملو فصالو 30 شهران قرض ولزو په ری کې بیا جدا کول زده ځخانه تا دیرش میاشتې کې وګوره دو نیم کالا و دی که دو معنی یو دو جمهور قول لی اغیغو حمله و فصاله جلاکی حمله ګرځول دو په بطن باندې په ګډه باندې بیا جدا کول دو د خانه دا ټول دیرش میاشتې شو دا دوه کاله پکې د رضاعت شو د تربیت شو د پیور کول شو دا شپږ میاشتې پکې د حمل شوې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذات واړه په یو باندې صاحب یې چې وحملوه په سوالو ګرځول د تو په غیږ کې ابیا جدا کول د خوانه د زیرش میاشتې دي 30 شهر او حاله چې مخکې سوره بقره کې تیر شوی و چې والوالدات يرزعنا اولادهن حولین کاملین ذکاله پورا عدل تخص ځنیم کاله شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې هغه دوه کاله خو فرض او واجب دي ښا هغه واجب دي او احکام ټول د هغه سره تعلق ساتي تر دوه کالو کې ذن زمو شوم رضاعت ته کله په دغه دوه کالو کې د ارچا خوا واغستن وغه مور شو او داغی مور طول اولادو زامن اولونا دادو دو رونا خویندی شو باس چی دی اغی کی رشتنشی کولی دا پا داغی دو کالا کی دا احکام ثابتی گی خوا در زاعتو او پاتشو دا شپگ میاشتی نو دا اصی استحبابی خبر دا خوا پا دی سراغ احکام نثابتی گی حتا اذا بلغ شدود تزيج کلا دی لویگی نو اورزی خپل ځوانه تا او بلغ 40 سنتن اورزی سلویخ تو کالو تا قران خدایت کړی ها سلویخ تو کال تو اورزی نارسی کامل شي بدن هم کامل شي عقل هم کامل شي روستنه پوره انسان جوړ شه ها او دا الله طرف نه انسان سره ډیر احسان ده ښا انسان سره ډیر احسان ده چلاوی تسلیخ تو کالو پورې تسنوې مکنه پورا ته زما احسان نه مانی دې سلیخ کاله کې کتار سکړیو خدا خیر په دغه دې نه ني سم کنه نو بیا به هم تروانی وجاړی کئ نو چې خو اولادی انیک اولادی قال انا وی ربي زما رب اوزعني ما له همت را کې زه ډیر کمزورې ما زه خو هیڅ نشم کولای همت د څه لپاره ان اشکر نعمتک التي انعمت علی چې زه شکر ادا کما قدر کما استاد نعمت هغه چې کړه دې تا په ما باندې زدی پیدا کڑی هم یما زدی لوی کڑی هم یما او مارا دی مور و پلار هم داسی را کڑی دی چاگا دیر و خلق و نغور دی از داغی پشانتی نوی نم پا دی دنیا کی سوکا تا تول نعمتو نشمار انام تعالی او داغی پا ما دیر احسان دی فالا والدیم اوغه نعمت چې کړې زما په مور او پلار باندې تقریبا مزه شکریا ادا کوم ها وان عمل صالحا ترضا او همت را کې چې عمل کوم عمل صالح چې تو رضا کېږي پاغه باندې عمل صالح هغه ته وي ترضا هو چې ته پاغه رضا شې ها او دې څلوه تو کان تل چې رضې دلې کنا نده ده خوبا ازامن لونه سکه چه نصیب هم پیدا شوی شریعت که خدا مسئله ده کنخا نوی فاصلح لی فی ذریتیم صلاحیت واچه قابلیت واچه مال رازم آپ ده اولاد کی که اللہ زما دا اولاد دا سلوی کی او دا سی تربیتی او کی چیزی قابلانی و صالحانی چیز منگا ام خدمت کی چیزی دلاس نمنگتا ام دیر خیر رسی او اللہ استاد رضا کارو نکی نزی کی قابلیت واچے بی ذریتی بیاوی انی تبتوی لے کا یا اللہ زخو تا تا روجوکو ما تا تا توبیو باسما و انی من المسلمین حوز اقرار کو ما چیزا دا مسلمانانو نیما دا موحدینو نیما زتا دا وعدانیت عقید ساتما گور دا سے اولاد دے اللہ یو پل دا ذکر کخا چه ده اللہ حقوق و مذاکی ده مور و پلار حق و مذاکی نو ده اولاد حق و مذاکی اس سوکت نپاتی نشو خواه تا طولو پا حق کیه ده خیر سوال کرے و اللہ حکم بیانی اولائک اللذین ده سنیک اولاد ده بیانر ده خویو نده دنیا کی دیر شی بھئی ذکر اولائک جمع روڑا خواه ده سنیکان اولاد صالحان قابلان اللہوی نتقبل عنهم احسن ما عاملون منگا قبلو دا دینا خیست آغا عمل چی دی کرے دے کسنے کا عمل کئی اغتنا قبلوم اغل زائکوم نا ونتجاوزو عن سیئیاتهم اللہوی منگا مخلو ودید گناہننا ولی انسان دے سیئات گناہو نتی نکی کنا نزول داغین مافی کو ما زگمخ کی زیرشیو سرے حود کے جن الحسنات یذبن سیئات چیدانے کا عمالو کی دو کمال دی یو باق پلد آجر وز سواب دی بلدار چیزی پوجا اللہ گناہو نختمی عن سیئاتیم فی اصحاب الجنہ دا خلق شمار دے پا جنتیانو کی جملہ حال نمک کی سرا نتقبلو نتجاوزو دا ٹولیو وقت دیکھا معدودین فی اصحاب الجنہ دا پا جنتیانو کی شمار دے فادا صدق اللذی کانو یوعدون اللہ وعدہ کری دا رشتی آغا وعدہ دا اللہ رشتی آغا دا چی دی سر وعدہ کولشی اللہ اخبر وعدہ رشتی آگئی تا دیو ولد بیانو شو دیو ولد اگا ولد صالح ولد قابل نوز ذکر کی دا ولد طالح غیر قابل چه اغا بس درس نا خلاف دی نافرمان دی خود دیر نافرمان دی خواه اول دخده نافرمان بیاده مورو پلار نافرمان ابیاده غسی دولادم نافرمان دی والذی اغا ولد اغا زیه قال لی والده چه مورو پلار توی گورا افل لکما اکا خبره اکڑا کنا خواه داو بنی اسرائیل کہ اللہ تنا شکر خلقو انا فرمانو خلقو علامہ ذکر کریو اما نکلیو چلا تقل لہما افن مور اپلار تب اف نو ایک ورے او اگر آگے نو رنبیو تدغا خبر اوکلا والذی قال تا چتا آگا والد دے آگا دیے دے جدید تعلیم دے پارا دا اعلی تعلیم دا پارخا دا اعلی تعلیم دا پارا بار ملکونو تا لے گلیو امریکن تا لے گلیو او رسته لے گلیو چل تڑیر چت تعلیم کی ناغا چوا پتر آگئے ناولی خمور و پلارتا افن اوئے ولی داخو اعلا تعلیم دیکھا نا اگی و توید اگا سی اگا ولدو چوی مور و پلارتا افن لکما حلاک شے تباشے دا تاسو لا سوائے تاو دا کم ذہن دے دا کمی فرسو دا خبری کوئے دی دا فرسو دا خبری وی خوا اتا ایدانی نی تاسو ما یراوئے ما دا سن یراوئے یا تاسو ما سروادہ کوئے دوارو توی ان اخر جا چیزو بیاد دمکن ریستلی شما جوندے کولی وشم ان اخر جا وقد قلت القرون من قبلي او حال داري چی تیر شوی دی ډیر قومونه اړیر پیړې مخکې زمانہ او بیا ندی راغلی تر اوسه پورې دا څنګه قیامت ته یو تن تینا واپس رانه غي وقد قلت القرون من قبلي مقاتلوي ولم يرجع منهم احد ده مطلب چیو تن تنم واپس ران دی ګور انکار کی د قیامت نا چې نه منم بیا قیامت نه منم جنت دوزخ نه منم وهما یستغیثان الله امور او پلان فریاد کی الله ته او داغه نمازت غواړي چې الله بچي هم هلاک شو دا دې خو بل دین تاوړې درې هغه خدا څخه خبرې ذکرې چې دا کفر خبرې دي یا الله ته دې دین او ساته ته دې وتوي ویلک امن هلاک شي ایمان راوړه دا او ته کفر خبرې کوي ها اگر ایمان خستان پاس شوئے دے ایمان روڑا پسو انما دلاللہ حق یہ بے شکا وعد دلاللہ رشتیا دا دا قیامت و دا بیاجو اندنو دا حساب کتاب دار سشتے کا نا دا خوی زمانگ دا مسلمانان و عقیدہ دا فیقولون وائد تداولد ما حاض اللہ ساتیر الاولین ندی داستا صدا خبری مگر کسی دا پخانو خلقو آوی دا خبری کوئی بس تاسوی دا پر نخوض آغا سپا زور دین کے بزرع عقیدہ کے لگی آئے خوا دی ولت تو گورا آغا ولت تو گورا تو بس ویچ دا دوارا یوشی دی آغا ام صالحو دیم صالحو آغا ام جنتی دیم جنتیم دا کې دی شي الته ویلو سا ما يحكمون اولائک الذین دا کسان دا هم یو تن نه دي دا سړي زامن دي اولائک الذین دا کسان دی حق علیم القول چې ثابت شوی دی په دې باندې قول فیهم من چې دی په هغه امتونو کې داخليږي ښا دی و داخلہ کم دے کئی فی اممین اعلی تعلیم بد دے کئی باغی امتنو کی قد خلت من قبلیم چی تیر شوی دی مخکد دینا من الجن والانسیم دغا دی خوا جن او انس مشرق و مغرب دغی خلق سروا دی مرگرتی آئی قیامت کی خوا انہم کانو خاسرین یقینا دا په دنیا کې ډیر ذلیل خلقو دا په دنیا کې ډیر بد عمل او نافرمان دا خلقو کنه نو ولدی دوه قسمه بیان یو ولدی صالح چې هغه ټول حق په خپل ځای باندې برقرار ساتي دا الله حق مور او پلار حق او اولاد حق خو په اصول باندې ژوند تیری دا دویم قسم آغا دی چا گمراہ دی سرکش دی غیر بی دینا شوی دی او بلسطی جوڑ شوی دی او داو کنا یو راغلیو کنا بیا مورو پلار ولا سو دوا دو کوئی دنی پروگرام کاو او نمونه اغسطو چی پلانی دی تبا ہوایو کدا جنیا راکلان پلانی دی تبا ہوایو دی وس ناست کور که او خور اما پل ناست دانو دی وی پلانی دی تسلوائی دانو دا دا ها دا اعلا تعلیم دا نتیجه دا ها انهم کانو خاسرین ولکلن درجاتم مما عاملون او دا هر یو دا دی جن او انس دا پاران دی تا اشاره کی خوا که جن دی او که انس دی و جسی کلی دی نو اگبا تا ملاوی گی خوا دا هر یو دا دی دوارو جن سنو دا پارا مرتبی دی دا غامل چکڑے دی درجات تی او درکات تی کنی کامل کلی خو درجات تی او کدغ سرکشا و باغیانی نبیا درکات تی نو خوا قلیو پیو معمالهم با ام لا یظلمون او پورا بور کلا دیتا بدلی دخ پل عملونو دیتا رب ظلم نشی که دیم فیوما یعرض الذین کفروا علی النار حضا وضاحت کئی دا آیت چمک کی تیر شوی ہو سورت ایجازیہ کی چلا بوتوی چزے داخل شیخا او اجتماعیات و یوم تقوم الساعت و یخسر المبتلون باطل پرس بڑیر دلیل شی بڑیر لوی نقصان کی ورا شی دل تیغا نقصان او خسران ذکر کی خوا چاگا خسران دا دخوا یاد کا عورت چی ورولان دی برکی شی کافران پا جہنم یور از اللذین خوا مخامخ بکلی شی پور باندی تی بڑیری چیغی وی چی اللہ من خو پدی ددی پتا منو تمون خو دا خیال نو چی من با جہنم تزو من با ور تزو من خو دنیا کی دیر دا سی خو کارو نکلیو اڈیر دا دنیا دا صلاحیتو او دا خدمتو او دا خلقو ناغسو شوی اللہ زمونگا غاملو نسو شفا نو تبویلی شی ملائکو طرفنا اللہ طرفنا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تاسو اخلاص کلی اخپلی خوشحالے باغ جون دا دنیا ستاسو کی اڑو سم بکی پری نخو دخوا دور خو پندہ بکی سپری دی کنخوا تاسو بکی اڑو سپری نخو دو تزان خیال ساتی چیرا سے نا عاقبت میں خراب شی اخر خاتمہ میں خراب شی نا تزان خیالم نو دمورو پلار خیال ساتی چدا مشران دی تدی خبر باو منما دی دماغ خیر خواہ دی نا اگی تے خوئی کا نخا چا افل لکما اگی خورت کلو از حب تم خواہ انا د خپل مشرانو عزتمندو قدردانو خیال ساتي اذا زم مشران دیو ادیب زمونږ د نهرنمانی کوي خیرخواهی به کوي نه نشته د هغې نه مشران شته نه مور او پلار شته هیڅ یې نه وو بس چې څه زړه غوښته نو به هغې پسې روان او داسې خلکو سره ملګرتیا کوه چې هغه ټول شیطانانو نبت چی پزلی سار مانو نو کنا اگر طولی پا دنیا کی ختم کری از حبتم طیباتکم خلاص کری تاسو خپلی خوشحالے او خپل مزي په ژوند دنیا ستاسو کې هغه وی څنګه مخلاص کړی واستمتعتم بها ډیره فیضې او ډیره مزي اغستی تاسو باغې سره چې زړونو نوم څو وخت هغه هم کړی دی کنه ښا کاغه معلومو غلطو زینو کوم لګولی دي واستمتعتم دغه سي کاغه نور د کفر او د شرک خبرې وي اخو تاسو سیاستو استاسو معیشتو مزیم کړی ننن تاسو جنت تپوس کوي فلیوما تجزاون عذاب الهونی نن با سزا در کولی شي تاسو لاغ داغی عذاب در رسوائی نن خلا تاسو رسوا کئی چویلیو کنا چی اخسر المبتلون باطل پرس بڑی رسوا شی عذاب الهونی دی خواه داولی بما کنتم تستکبرون زکا چی تاسو بلوی کولا گروه تا اگا ماناو کنا تاسو بلوی کولا چی لسم آیات کی تیر شو فا آمن و استکبرتم قرآن راگے نو دیو زید بل زین خلق راگے نو آگی پی ایمان راوڑو او تاسو لوی وکړه چې زمونږه جت نشتا نن و تاسو لداغي سزا ملاویږي ها عذاب الهون ځکه لوی مکړی وا په دنیا کې په لارې په دنیا کې بغیر الحق په ناجائز بغیر الحق په شرک بغیر الحق په بدعت دا ټول غیر حق کارونه دي کنه او بما کنتم تفسقون او په سبب دا وی چې تاسو باندې فرمانی او خلاف ورزي کولم دا خلق دی ښا چې الله وو ته قیامت کې وی تاسو ګوره تاسو به کومه خوله د جنت نوم اخلي تاسو جنت لکړی سدي جنت ته خبره سوږي چې هغه سکړی کنه ښا دغه حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل على اصحاب الصفه یو ځل راغی مسجد نبوی ته چې هغه کې چپراوان او هغه کې دغه صحابه کرام طالبان ناستو د یو ځای بل ځای نه چې راغلیو کنه څوک د فارس نه او څوک د حبش نه او څوک د روم نه طالبان هغه ناستو نو هم ير قعون سیابهم بالعظم جامعه گندلی جامعه گندلی نو ٹوکی و سرنو نو سرمنی بیوتا گندلی بل ادم ولی ما یجدون لها رقاعنو خطی کپڑی خنمون تی کنا سرمنی و تا گندلی نبی علیہ السلام راغی او داسی و توقع تاریانو نتپوسی تنوکو چه انتم اليوم خیرون تاسو نن پا دی خپل جون خوشا لئے او یوم ام یوم یغدو احدکم حلتا و یروح اخرى اکنه پاورت به خوشاله چې سار یو جوړا چوي ما دیگر بل جوړا چوي سار په یو کاسا او مجمع کې خوراک کوي ما دیگر په بل کې کوي چې بیا رانه وړي ګور هغه ځان زوره څه خبرو هغه وی چې نحن یوم ایذن خیرنا اگر ورځ خو بیا ډیره ښه ده چیو جوڑ سار بلا مازی گری کنا او چنحنو یوم ایزن خیرونو منگ باپ اگا روز باندی خوش آلی نبی علیہ السلام ایلہ بل انتم اليوم خیرون ننا دا نن جون ستاسو غورا دیخوا دا دیر بہتر جون دا دیر دا جزے و دا غریب ہے جون دیخوا دا جون دی پس بیا ارمان کوي او زدی خبرې وکوي جنت کې ها چې یاد دي شي یو ببل توي ها چې یاد دي شي چې په یو صدر کې رالو نبی اسلام سره مخنشه لګولې توبه انو نورا په حدیث کې سندي ویل مونږه مریان یو چې پیغمبر ورته څنګه وی چې دا اوس جون ته مخ دی خوشید چه دیو جنه و طویلی دیخوا چه سور توبه کرا غری ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اعمالهم بین لهم الجنه چه اللہ مومنانو سر سودا کردی دا تدین اعمالونا و نفسونا غستی دی عدیل جنت ور کردی دی دا سودا خو سره دنیا کې کړي وکنه اخرت کې نه دا خو سره دنیا کې کړي وکنه چې مالونه تی واسطو نفسونه تی نو واسطو ادي دا څه پری خو د نوري ځان ځان ته د ټکی په ځای باندې سرمنه چي دا په دې جون باندې غي جنت ګټلې دي ناغه خوشو کدا خوشو ها ذکه یو ته وی چان تم اليوم خيرن نن تاسو نن غره یا تخویبی دنیاوی ذکر کئ په واقعدا عادیانو او نقلی دلیل به کې په توحید باندې یهود علیہ السلام هم دغه مسله کړی او خپل قوم ته وذکر اخا عاد یاد کار ور د عادیانو ولی و ترور وی دان لانا بولی زد ترغیب ور کئی چه چره گواری پیغمبر تا دشمنو نوائی او استاسو رور دے قریشو تا وی عربو تا وی چه گو رہود علیہ السلام دا عادیانو رورو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم استاسو رور دے تا گو رت هر خبر کی دعوت تے کلا چې ویرا قوم خپل بل احقاف فغډی روز شګو کې شګو ډیر وی ادا سیره چې پیرال کله به یو په لو جمع کړی کله بل په لو جمع کړی تداوی ملک احقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه او حال داده چه تیرشیو پیغمبران مخی دا دیهود علیه السلامنا و رستو دا دیهود علیه السلامنا مخی تنا نوح علیه السلام و رستو تنا دیر اوم پا دیم سلبان دی اللہ تعبدو الا اللہ چه خلقو یو خبر داوی منه اسان خبر داوی منه استاسو نبی سلگینا بندگی ما کوئے عجزی ما کوئے مگر صرف الله ته انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم کوی نمنه نذیریکم پتا سبحان دی عذاب ضرورت لوینا او پمنلو کې ډیر خیر دی او پنمنلو کې عذاب نذیم قالوا يا عادیانو ټوکی ور پورې شروع کړی اجیتنا لتافقنا فاته د زیاده پر راغلی ته زمونږ نقصان د پر راغلی ته زمونږ د ګمرا کول د پر راغلی دا وګورو راغلی مونږ ته چواله مونږه تاریخ په لو الهاونان الهاتنا توبه داسې په مینو په دې خپل علیه او باندې ها فاغا گٹو مٹو بوتان موتان تم رئی مئینا غیتے آلی حویت علی نی پریدے نا فاتنا بما تعدنا ویوی چه یهود علیہ السلام رول منتاق عذاب چه منگ یرائی اون دا عذابون نا یری گوی ان کنتا من الصادقین کتر اشتنی پا خبلا خبر کی چه عذاب برازی نرولا کن قال انما العلم عند الله ویهود علیہ السلام چه ما تا پتا نشتا چه عذاب رازی کن رازی کلب رازی ما ته حضور ویلی چې کنه منی نو عذاب به پیراشي ما ته نه عذاب خولې دینې را تروس خولې دانې را توخ خولې دین دا ټول علم الله سره دی انما العلم ټول علم الله سره دی نو اتصل راغلې بیا چې د یوسنا نه خبر او بلغکم ما ارسلت به الیک فيه زخو رسوما تاوستان اغا احکام و اغا پیغام اغا دعوت و چیز را لیگلشم پاغی سران زماز اغا کار دی ولیکن نیراکم قوما تجهلون لیکن دا پوشوما چیتاسو کزی نیشتا خوا اوستاسو خاتمه خرابا دا و خاتمه هم دمر پوشوما ولی سره د مخک نه پويږي ها دا فراست ته د حق پرستو ها لیکن وینم تا تلانه یو قوم جاهلان یې مشرکان یې زکه چې عذاب ته دعوت ورکوي د دین لوی جهل شته یو سره عذاب ته دعوت ورکي اور ته دانګي سمندر ته دانګي دا خو اجهلی که نجاهل نه چه اجهلی خواه فلما رأوه کلچویلی دا عذاب خو عذاب دا اللہ پا دنیا کی پا مختلف شکلونو کی راغل دی دیتا پا شکل دا وریض کی راغل کلچویلی دا عذاب عارضا وریض و مستقبل اوذیتهم را روانوا را روانوا د دې خړونو د دې کندو تا دې بلړو تا د دنیا کې د ابو زینو دي کنه خو خو وړیرو وس خلق زمو کې اوار کړی ارسو بګیو ها د ابو زینو او دیته هم اگر را روانوا قالو وی عادیانو خوشاله شو ازار زم ممترونا وګورا ور یزرالا تور تور ور یزرالا الکه تور ور یزرالا ممترونا په مونږ باندې باران وری کنا اډیره مود شي او چې باران نو ښا ډیره مود پدیو تړیر خوشاله شو اذی تدا پتنوا چلکا پختو کی خدا خبر ده چې تورې يرول کوي او سپینه ورول کوي او سره تختول کوي تا دین دی اوریدلی نو تورا کی سوی تورا کی خو یرا ده او که سپینه وریاز دی نو بیا غا ورول کوي ښا اچ سره وریاز شي ده کده کراچه نو دا تختول کوي ښا اشته وریاز او تختي داسی با اسمان حقیوی ها زهار زمم ترناغا جاہلان پسپوئی دخوا آوازو شو غیبانا حاتفی آواز خوا حاتفی آواز چرینگ وطوئی بل هو مستا جلتم بی ننا دا خو باران نده دا خو وریز نده دا خو عذاب دی چتاسو تلوار کولا احود علیہ السلام ام تنکڑے ہو چی راولا کا نا راولا ان کن تمن السوادقین دا خو عذاب را گئے ریحن سیدیدہ فی عذاب علیم فیہا فدی سیلے کے دن عذاب دردناک دے پدی وس یو الله پوی ها چې پدی هوا کی سا چولیو نو وایرس الکه وایرس ګره الله چی ها ته وس وایرس واچې ته کډیر وایرس واچې چې الله خپل بندیان ساتي کنا هغه یې سن شي کول مړه اسی وزن خراب ہے ها وایرس خو الله پاري سیلے کے چولیو چپا آزیان رو باندی را اخلاس اکلا فی ها ایویلی خواب و دی ہوا کی دن دن عذاب دردناکو بر جسی پا کے چولیو خواب او صورت اداریات کے براشی چما تذر من شئئن اتت علیم الا جعلتو کررمیم نورالو تی پیوشی باندی کو گٹوا کو ونوا کو اسپنوا پچرالو تیوا نوی گردو پشان دیری چکو تی بدا ورونی نوی ربو دا سکار ایلا سر ریحن فی آزاب نلی تدمیرو کل شیم بی امر ربیان تسنس یک تباو برباد یک آریوشی پا حکم دخ پل رب سران فاسبحو اگردید العادیان پا داس حال کی لا یرا پا نظر سوک نرات لو عادیان خلول بلاگانو خوا او دلر نخکاری دیدین تر سرابورت پوری با چی عادی ادری دنو دیدین و خلقو لیدو ریر غٹکا پا رئی دن ابیا پا نظر نرات لو اللہ مساکنو مگر کورو نددی اگر دا سپاسی شفا کذالک نجز القوم المجرمین اللہ وی دا زمونگا عادت تے یوازی عادیان نا دا سی پسونو قومنا اللہ وی مونگا لکڑی کذالک دا سی صداور کمونگا قوم مجرمانو و مشرکانو تا حدیث کی نازی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بخاری کے چکانا علیہ السلام اذا را غیما عرف فی وجهه الکراهیت چکل نبی علیہ السلام وریض ولیدا نو پرنګ کې به پرخ راغ تک سړی چې غم جنشي نو امام وتی چې رسول الله ان الناس اذا را اول غیم خلق چې وریض ویني نو فرحو خوشاله شي اجی تور یز اوینینو پریشان شی داو دی نبی علیہ السلام ایدا سی ور یزی پا عادیانو راغلی وی پا غسی قومنو راغلی وی ناغی کی تین عذاب راغلی نوزی یریگم چی سو ساس کے نی شورو شوی نوزی یریگم چی ایسی نبل ستی جوڑ شی اس پتن لگی تھا و چی ساس کے براغنو بیا با خوشحال شو او سر بے سر تور کو او بار براو تو او به وی چې هاذا حدیث عهد بربی هاذا حدیث عهد بربی دا زما ربنا نوې تحفراله اولو ساس کو تا غره ها وسر سر توره هاذا حدیث عهد بربی ها او صاحب د کشاف وی چې دی عادیانو څنګه معلومه کړه چې دا عذاب دی اول ما عرفو انو عذابون دا سی ویدی طول سامان خو پزمکو کی پروتو پزمکو کی ساراگانو کی اخانو کی جاوی اگار سب پیچی دیوکا تو نا پر پاسمان کی گر دیدو اخانو کی جاوی خیمی ای نزیدر کورونو تا منڈکڑا اذان بسی ورونه بند کړو ورګوای و نشیبات کې ده خان دا غذاب نه تو په ځان بسی ور بند کې ها اجی سیلې وراله کنه چپا او ورونه به واله تو تو نا درشلی مرشلی بو اسرار سو ويستخا اذی بدا سی بوکرا وا ته لګي ګیلاس کې چې بناوا چا اپو کې ول اور کې نو زستر ګل دې راضي دقه سي وزير اوتخه بڼې ته نه جوړ شوې کذالک نجزل قوم المجرمين ولقد مکناهم الله یمونګه زیور کړو دی عادیان لا پزمکه کی فیما مکناکم فی فاغا فراخه کی او فاغا خوشاله کی چې تاسو لوم دومره زه نه دي در کړې موجوده او خلقو دي ته وي چې تاسو دي هغه له چې ما کوم زینو ور کړیو په دنیا کې کوم کورونه او کوم مالونه او کوم لولي باغونه او کوم فصلونه بما مکناکم وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدا اور کوم دي لران بدنی نعمتونه ډیر وګونه عمر کړیو سرګې عمر کړی وی زړونه عمر کړیو تاسو نه غټ غټو پماغنانم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم هیڅ پیداوار نه کړا دی لره هغه خپل د بدن نعمتونو نه نور بوله سو پیداوار کړی ښا عجیب دی پورن ختیو کم وګونه او سترګې او زړونه هغه ولا سو پیداوار نه کړا نو هغه نور د دنیا سامانونو بوله څه پیدا ورکړي کارونو کسبونو ولا حفظتهم من شئن ذرا اذ كانوا يجحدون بآيات الله کله چې دي انکار وکړ د الله د آیاتونو نه په هغه بهم كانوا يستهزئون نازل شو په دې باندې هغه عذاب چې دي ور پر ټوکې کولې اوحود علی السلام ته ویل چې اسې مونږ یاره دباو ندی جوړ کړی دي چې عذاب براشي عذاب براشي نور ټوکې وکړه هغه یو لسمه شوبه په دې احقاب کې اخیری ذکر کوي چې دې مشرکان ووي مونږه زکه دې خپل اولیاء او قدر کو احترام کو رمضان چې وتوایو دې خپل الها او چې دې دی په مونږه الله سره نږدې کیږو د دې په وجا په عمل وی څوک نه نږدې کیږي چې تاسو یې چې مونږ کاوه داس کاوه روزه نیسا دا وای پاري نه نږدې کیږي دا دې چې وسیله کې الله تک نه په دې باندې الله تدیر نږدې کیږي ها دې چې وسیله کې او چرګوړې او تخپکی بس وی زمونږ الله سره ډیر نزدېکټ په دې حاضر دی ها ولقد اهلكنا ما حولكم من القران یقینا الله مونږ هلاک کړی دي چا په رستا سونه اے عربو وګورځه دا ټول ملک نستا سونه چا په ردي یمن ستا سونه چا په ردي عراق ستا سونه چا په ردي او دا مصر او غیره ټول دا چا په ملکونه ما حولكم من القران ټول می هلاک کړی ښا او تاسو لمه په حرم کې امن در کړی دی بدبختو زمرد عبرت نه اخلي وصرفنا الآيات یو دغه دې عبرت خبرې دی بل مونږه بار بار بیان کړل آیاتونه په قران کې لعلهم يرجعون د دې لپاره چې دې توبه او باسي د خپل شرک کفر نه واپس شي بس آیات دغه دو قسم دي کنه یو آیات تنزیلی آیات قرآنی او بل آیات د کائنات دي د دوانه د عبرت لپاره دي ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ولامداد نکون دي قوم نصران هغه خدایانو چې دیني ولیو بغیر د الله نه په کوم نیت باندې وکما عقیده باندې چې قربانن الہاتن ګوروتا قربانن رستو دے په ګرامر کې ځکه الہاتن موصوف دی او قربانن صفت او موصوف مقدمی په صفت باندې دا ولی مقدم شو مخک شو صفاتو دا د مقام تقاضا ده ها او ولی مقام دا چې د مشرکین او اغراض الله کار او راضی سو قربانا نزدیکت چې دا ګوره زمونږ د نزدیکت ذریعہ ده مونږ الله سره ځان نزدیکو اته تی مونږه منی کای وای دا ته مونږ سره دومره بنی اتی کای مونږه په قربان پسې منډی وو اته مونږه قربان نه منی کای الله وی سید سره وکړو سید له درکړو چې عذاب راغی اوچته کړی تر اسمانه نو ستاسو قربان څه شو بیا ولې مدد نکو دی خلق سره هغه خپل خدایانو وچنی ولې بغیر د الله نه الها د پاره د نزدېکت تمامه ها کالهتن خپل ویشي او قربانن حال شنوم سیده خواه تا آلیه سلنی ولیو تمیزو دپار دنیز دیکتو بل ذلو آنوم اگه رک شو پا دا وقتی دا وقتی بیا سوک پا نظر نرازی خواه دا طول دا آلیه و دا شان دی خواه رک شو تی نخواه و ذالک ایبکو هم داد دی دروغو و ما کانو یبترون اگه چی جزان نی جوڑ کلیو دا طول دا زان نی جوڑو لی خواه هر زمانه کې چې مشرک سوی کنه نو افتراء کوي په الله دروغ جوړي وای دروغ موایا کوي چې دا زمون وسیله ده وای دروغ موایا مال کذب کوي چې مونږ په دې سره نږدې کیږو وای مال کذب دا سره وای کنه یو طالب هغه وداوي ښا طالبانو کې مجبور چا به خبره کول نه هغه به ته مال کذب مامدین نو میو خدای خبر چی الکه چا به خبر کول هغه وو ته مال کذب مطلب به دا چې دروغ وینو دروغ وین نو مشرکین چې سوینو دروغ وای ښا وای مال کذب اما کانو یفترون ښا دلیل نقلی بهش کی د جناتو نا چرانش حق چې الله چاته نصیب کوي کنا نو هغه درنګ او سات نه پکی هغه دومره وخت نه غواړي بس ان فن کی الله هدایت کی ښا د جناتو حال ګوره نه پیغمبر لیدل دي راغلی هغه ته پته نه و چې دا څوک دي لیدو یې خدا پته خواته نه و ان پیغمبر لیدل دي نو صحابه لیدل دي او راغلی دي قران یې اورېدل دي ابیا فورن واپس شوی دی خپل قوم ته بیان کوي دا خو الله رستو خبر او کړه نبی علیہ السلام ته چې ته نه خبر کنا ذیته وای قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن و اسرفنا الیک نفر من الجن او یاد کا چې مونږ راواله ولتا ته یو ټوله دې پیریانو نه چې خارشیو په دنیا کې ګرځېدو ځکه انقلاب راغلو پاسمان باندې باندې شویو نو ابلیس خار کړیو چې لاشه معلوماتو کې معلومات چې داسې چل شوې ده نو د نصیبین مقام پیریان نصیبین داغیو مقام هغه وطن دلته رالو چې نبی علیہ السلام طائف ته تللو ابیا وختي راته د شپې او د سار مونږ وکاو دا تور تور غرونو په میاند کې ترڅو ځای کې هغه پیریان رااله आवाज واوري ځکه نلوي دا مارا واړو ښا بس ما دا وی په حق کې فیصله کړی و چې دې ته ایمان نصیب کوم یستمعون القرآن اغی چی راتلو راتلو راتلو نو طلب دا اوریدو دا قرآن یہ کہو یستمعون سمانا یلتمیسون القرآن طلب کہو چی دا آواز دا کم دے نرازی آواز خوف خواڑیر لریتو خاموشیوا نو دلرن آواز اوریدو نو دا طلب دا پار راتلو راتلو خوا فلما حضروه کل چی حاضر شو پیغمبر تا قالوی وی انسیتو خاموش دور دا قرآن پا دب پوی دخوا چه کلام شورو دے عظیم الشان نو خاموشیو که چه ویورو انسیتو خوا ګوره استمعونه مخ کې ویلې هغه وخت کې خو هغه څه نه اورېدو نو معنی څه ده طلب کوشش چې سوم واورې دي چې سوم واورې دي دا معنی ځکه عرب کې چې تیر شو چې مؤمنانو کله قران لوستې شي نفستمعوا له وانصتوا دا کوشش کوي چې وای اورو دا معنی ده تا کوشش کوي چې وای اورو ها کا اوره کنا اوره خو کوشش کوي ها نو چې کومو کې لوستل شي په دوړو مبور کاتو کې نو هغه کې خو اورېدل دي کنا او چې رستو کې نشي لوسته نو کا اورېدل نشته خو کوشش خوشته کنا کم کوشش و انسیتو وګورات بیا خو خبرې نه کوي کنا نو کله چې دی اورېدل نو وي خاموش فلما قضیا کله چې پرکلی شو تلاوت پیغمبر ولو الى قومهم منذرين نو واپس یو خپل قوم نو ته يرون کی حضرت شیخ بوی رحم الله چې سند تومی سار نشو الکه ورګه سند واخلې کنه نه سند ته ایثار نشو لاړو ولو الى قومهم منذرين ها سند به بیا کی منذرين جوړ شو ګور په یو ځل اورې دو سران چ قرآن واوریدان نو په یو وخت کې هم طالبان او معلمان شو ولي خلق تعالی راکنه ها قالو وی یا قومنا یا قوم زمونګا خبر واوري را ضروري خبر واوري ها ډیر ضروري خبر واوري ها مکه کې هم چې پیغمبر قرآن واورو کنه نو یې کله باز غرض وځي غرض طرف نواز را تو آواز برا تو چیا نجیح امر النبی رجل فصیح یقول لا اله الا اللہ چرتا پیری آواز کو کلو خلقو تا چی اون اشنا کارو مولی دو ولی رجلن فصیح یو فصیح سڑے دی فصیح اللسان او اغا خلق توی چی لا الہ الا اللہ برو تا دیکن بیاریر تاو کن چی نبی علیہ السلام پسیو بیارات لکن او قبل دعوت ورکاو په اقامه زمونږه مونږ خو اورېدو یو کتاب اون ذلام من بعد موسی نازل کړی شوې ده پس موسی عليه السلام نا وردا خو پس د عیسی عليه السلام نازل شوې کنه د انجیل نه پس وې دې پیریانو ته د عیسی عليه السلام پته نه واخا ګوره جی وخاله ادي موسی عليه السلام نو اورېدل یو د تورات تبا خبر آگا کہ چتا تا پا علم کی کا نا چتا علم کی او خبر نینو سبے ہوکی تا دی پا علم کی دا موسیٰ علیہ السلام نم و حدیث علیہ السلام نو خوا مصدق اللہ ما بین یدائی تصدیق اداوی کتاب نو چمخ کی ددن دی یهدی الالحق دا سی کتاب دے چحق تلار خی ویلا طریق مستقیم اغه طریقه اغه توحید چې اغه سید دین دی دا ری تعلیم ورکی ښا د دې ال الحق معنا وکړه چې اغه حق څه شی دی اغه صراط مستقیم دی خو د دې جواب بل شان ونه د صراط مستقیم په ځای طریق مستقیم وي ځکه دا چې عجب جدا جدای کنه نورم په کې الفاظ بدل بدل راغلي یا قومنا اے قوم زمونگا جیبو دا یلائی مونگ دا توائیو چی قبول کے دا داعی دا اللہ دا پیغمبر داعی دے دعوت ورکی اللہ تا نو دا قبول تیاو کے و آمینو بھی ایمان روڑے پدبان دے یغفر لکم من ذنوبکم پا ایمان کڈیر برکات تی پا ایمان کڈیر سمرات تی اول دا دې چې بخنه وو کتاب استاد دگناون استاسو یغفر لکم من ذنوبکم یولی ذکا گناون دو قسم دی یو دا اللہ حقوق دی و بل بندیانو نو اللہ دا خپل حق اگا معاف کئی دا بندیانو اخو نماف کئی کن نو ذکا پکی ہے کٹو کو چی من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم او بچبا کی تاسو لرا دا عذاب دردناکنا دا داغی بیانو خپل دعوت ورکو عجیبو دا آئی اگورا مبصرین وی چی دارم بی صورت نازل شو اقرأ بسم ربک اللذی خلق دیوی لوستو نو پیرانو تینا دمرا سبق دکو ادمر مهارت و تحاصل شو چاگه خپل قوم تداسی عجیب و غریب بیان کئی ٹول من عذاب انداری ام اللہ وجب دائی اللہ اغسو چی قبول چیاو نکی دا اللہ دا دی دائی دا دی پیغمبر فلیسا بمعجز فی الارض دے ندے دا اللہ دا عذاب نقلان خس قلاس ان کے پزمکا کی بفایتن دان نشی خلاص ہو لے یا مقابلہ نشی کو لے انا بای زدد پارا بغیر دا اللہ نانور سوک مددگاران اولائی کفی ظلال مبین دغا خلق پا گمرائی اخکارا کی دے دا نقلی دلیل دو جناتونا اللہ ہو جو شغیو دا القرآن واوری دا دمر تاثیر ادمر لوی اثر پیوشو چھدی یو صورت نے دمرا فائدہ حاصل کلا دمرا استفادہ حاصل کلا دا دیر پرخ دیکن اللہ رب العزت وی خواہ اولم یرو دلیل عقلی این گوری دا خلق بیشک اللہ غزات چی پیدا کری دی اسوان نوزمکا ولم یعیا بی خلقهن ندستل شوید دی پا پیدا اشبان دی رد کی پا یهودو چی غیوی لیو چل لا ستلش دا خالی پر روز یې بیا آرام کاو کنه نلاوینا ولم یعی بخلقهن دینه دې په جندلې په ځای معنا کا بقادرن ولې هغه قادر نه دی علی یحیی الموت چې بیا ژوند کی مړی په قیامت کې بلا او قادر دی په یوازې په دینه انه علی کل شین قدیر بیشکا دا اللہ پارسبان قدرت والا دے ویوما یعرض اللذین کفروا علی النار بیدا تخویف معات کو مکی خود عزیز پارویلیو چدا مشرکینو شبہ ختم کرا چدا دا شرکم کرے دے ادل تک بجنت پسی کر دے او دلته کې ذکر کوي د ایجاد د الها چې اوس هغه خلاصول شي دنیا کې چې تاسو چا پسې وې یاد کا چې ورمخ کې وکړي چې کافران پور باندې نو تبوي نشي الیس هاذا بالحق آیا دا قیامت رښتیا نه دی دا عذاب قالوا بلا وربنا او وای چې او رښتیا دی قسم دی زمونږ په خپل رب قالا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويلا پس اوسه کې عذاب دا په سبب دا وی چې تاسو به کفر کوو همیشه پس بیر صبر کوا کما صبر اول العزم من الرسل څنګه چې صبر کړی دي هغه لویو همت والو پیغمبرانو اول العزم لوی لوی حوصله یې لوی پیس خبر باندې پریشان نو ښا هغه پیغمبرانو صبر کړی ان ته بخامخا کې ښا ولا تستعجلهم د صبر مطلب دا نه چې تلوار مکو دي د پاره په عذاب کانو یوم يرون ما یوعدون دي چې دي کنه ته خو یې دې دنیا کې ډیر وخت تیر کو او یا کالا تیا کالا نه دي چې دي پاغ ورځ چې دي وېنی ما یعدونا اگر قیامت چیزی سر وعدہ کولیشی و عذاب لم يلبسو لکه جدی وخت نو تیر کړی په دنیا کې الا ساعت من نهار مگر یو سات دروازه ساعت من نهار عشیتن او ضحاها بلاغ یو معنا دا قرآن تبلیغ دی بلاغ دا حوامیم تبلیغ دی بلاغ او دا سورت تبلیغ دی حسر یو کو پدې کې چې خلکو دا تاسو کوچیس ځان باندې خنوم یخې دې خو دې خلکو تاسو را سوې دوه کو سره اونو کې وره نشال پزې ولا شړې ور نه کې وره دا به خلکو دوه کوله ها نشال پزې به ولا شړې ور کړه لا اس په دې به ولا خر ورکو الله وی دو کوم کوي کنه ها چې د خلکو څه ضرورت ته او څه حاجت ته او هغه په سبان کامیابیږي نو هغه شی وته خیم مکوي دو کوم کوي کنه بل هغه قران دی دا قران چې دی چاته ورساو کنه نو ډیر احسان دی وسره وکړو دیر لوی خدمت تیو کداغی خلقو بعد او دا اللہ حق دیوم ادا کر دا خلق حق دیوم ادا کر پھر یام نا عبرت واخ لے کنا خلقو اگیب یاسو تبلیغ کو خلقو تخا بلا نو دا قرآن دعوت تیو پیغام دی دا اللہ طرفنا نوی خلقو قبولیے کے او کنی قبل وینو حلاک بشے فحل یو حلکو زکی سوک نا حلاکی آو إلا القوم الفاسقون مگر اغا قوم بدملا اغا قوم کافران و مشرکان و ظالمان او غیب حالا کی نور بخیر خیریتی هر چاہتا خواه حوامی